سرو و نسرینم بهاری تازه بود، در زمین با ماه و پروین آسمانی داشتم. درد بی عشقی ز جانم برده طاقت، ورنه من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم. لاله و گل آشیانی داشتم، در میان و گل آشیانی داشتم یا شم ترب می سوختم پروانه وار پایان سر روان عشق روانی داشتم Yo!

باشد به تنهایی خموش نغمه ها بودی مرا تا هم زبانی داشتم یا بلبل طبعم رهی باشد ز تنهایی خموش نغمه ها بودی مرا تا هم زبانی داشتم Thank you.